have to be in out late, walking my baby back home. Arm in arm over meadow and farm, walking my baby back home. We go long harmonizing a song, or I'm reciting a poem. Hours go by and they give me the eye, walking my baby back home. We stop for a while, she gives me a smile, snuggles her head on my chest. We starting to pet, and that's when I get her talcum all over my vest. After I kinda straighten my tie, she has to borrow my comb. One kiss, then I continue again, walking my baby back home. The dark, so I have to park outside of her door till it's light. She says if I try to kiss her, she'll cry. I dry her tears all through the night, hand in hand to a barbecue stand. Right from her doorway we roam. Eats and then it's a pleasure again, walking my baby, talking my baby, loving my baby. I don't mean maybe, walking my baby back home. Wat een schitterend en vooral klassiek begin van de show. Nat King Cole en Walking My Baby Back Home. Het is weer vrijdagavond, vrijdag 13 oktober 2017 en even na 11. Tot middernacht, de late avond met Frans van der Drift. En ik heb er weer zin in en jij waarschijnlijk ook. Je wilt graag geïnformeerd worden en je wilt weer luisteren naar prachtige muziek. En dat heb ik weer in dit uur, het laatste uur van deze vrijdag. In ons radiomagazine vandaag 4 onderwerpen. Allereerst gaan we verder met de serie rapportages van onze verslaggever Jeroen van Gent in het kader van de World Food Day. Krimpen aan de IJssel wordt een 6-minuten-zone. Je hoort wat dat precies voor de inwoners betekent. Smartphonegebruik in het verkeer zorgt jaarlijks voor honderden doden en vele gewonden. Er wordt een gedragsveranderingscampagne gestart. En Lisbeth List, de musical, trekt door het land en komt ook in deze regio. Maar nu eerst nog mooie muziek in de late avond van onder andere de Backstreet Boys. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, am I original? Everybody, rock your body, rock. don't be afraid, don't have no fear. I'm gonna tell the world, make it understand. As long as there'll be music, we'll be coming back again. We tekenen op 1997. In alle tienerkamers hingen ze aan de wand. Grote posters met de Backstreet Boys en die prachtige hit Everybody. Wageningen University Research in Bleiswijk is een van de deelnemers in de komende World Food Day presentatie op 15 oktober in en om de Markthal. Wageningen University Research is veruit het grootste onderzoekscentrum op gebied van land- en tuinbouw met zo'n 6000 medewerkers wereldwijd. Verslaggever Jeroen van Gent stopte zijn microfoon dus maar eens tussen de tomaten en de nu ook in de kas aan te treffen vanilleplanten. Grote glazen kassen met felle lampen. En daarin bijvoorbeeld, wat zie ik nu, gerberas. Bloemen in ieder geval. Maar er worden ook groenten uitgetest en vruchten. Ja, wat zou ik zeggen, tomaten. En natuurlijk de vanille, dat is nieuw. Ja, ze zijn in Wageningen Universiteit, de afdeling Bleiswijk dan weliswaar, dus niet in Wageningen. En hele grote kassen en hele grote kantoren ook, waar bijvoorbeeld smaaktesten worden gedaan van tomaten, want tomaten is nogal een business. En er zijn veel verschillen. Een soort van pers. En ja, hoe meer sap eruit komt, hoe lekkerder we de tomaten vinden. Hè? Dus dat wordt hier gemeten. En dus als mensen tegen mij zeggen, dit vind ik lekker en dat vind ik lekker, dan zeg ik altijd ja. Ja. Goed, ja, weet je, het gaat mij niet om gelijk te hebben. We moeten zorgen dat het onderzoek goed gebeurt. Dat je betrouwbare data waar bedrijven hun economische beslissingen op kunnen nemen. En dat is altijd net even een heel ander sport. Dan ben je natuurlijk ook onderzoeker voor om dat allemaal te doen. Maar goed, je ziet hier wat verschillen. Ik ga de namen u niet verklappen. Want kijk, wij worden betaald door opdrachtgevers. En dit product heb ik van die opdrachtgevers gekregen. En in goed vertrouwen. En ik ga daar niet. Als zij zelf ermee naar buiten willen komen, dan kunnen ze dat doen. En wij doen dat eigenlijk nooit. Dus we kunnen wel enthousiasme over smaken uitstralen. Maar niet, we gaan nooit roepen van die en die is veel beter dan dat en dat en dat. Want Wageningen is gewoon het grootste landbouwkundig onderzoek in de wereld. Dus wij zijn maar een onderdeel, het pipeline onderdeeltje van het hele. Ik heb 6000 collega's. Dus, jullie kunnen. We gaan natuurlijk wandelen, hè, maar jullie kunnen dit meenemen. Nu is men bezig hier met vanille. Vanille zit toch eigenlijk overal wel in. IJs, ja, allerlei chocoladesoorten, noem maar op. Geen product zonder vanille. En vanille is nogal een product wat in het wild kwetsbaar is. Veel komt uit Madagaskar. En nu wordt hier geprobeerd eigenlijk om vanille te kweken in de kas. Ik ben Philip van Noord. Ik werk hier als gewasspecialist bij Wageningen Universiteit. En ik hou me de laatste jaren vooral bezig met kijken of het mogelijk is om nieuwe teelten voor de kas te vinden. Een grote kas, die best hoog is, met planten. Ja, het is een soort van slingerplant met grote bladeren en toch wel een 4-5 meter hoog. De lucht in en dat is vanille. Op dit moment staan we bij een kas met vanilleplanten. En dat is eigenlijk het gewas waar we op dit moment het verst mee zijn. Nou, het is best een warme en wat vochtige kas, maar dat is logisch. Want als je dan bedenkt dat Madagaskar dat hele grote eiland is wat naast Afrika ligt. Nou, is dit nog onderzoek? Wanneer verwacht u nou dat dit iets kan opleveren voor wat ik in de winkel vinden kan? Nou, als alles zo gaat als het nu lijkt te gaan, dan wordt er dit jaar een bedrijf opgericht, Dutch Vanilla Growers. Die over 3 jaar zouden die hun eerste grootschalige producten moeten kunnen verkopen. Nou goed, ik ben 5 jaar geleden begonnen. De eerste kunst is om de plant in bloei te krijgen. Nou, dat lukte gelukkig vrij snel. Maar als wij een hoge productie kunnen halen met een hele goede kwaliteit, waar dus dan ook een goede prijs aan hangt, dan voorzie ik wel een mooie toekomst voor vanille in Nederland. Potten met planten, en dat zijn planten die omhoog gaan, eigenlijk aan een stellage hangen in een kas van de Wageningen Universiteit. En dat is hier in Blijswijk een dependance, zou je kunnen zeggen, waar heel veel getest wordt en een grote smaaklab is. Daar gaan we ook nog wat over vragen. Even kijken, een kleine vraag. Gerbera zie ik. Tomaten. Trostomaten. Ja. Wat kan er eigenlijk niet uit getest worden in de kas? Nou, kastanjebomen of zo. Ja, als het een beetje groot, ja. Als het te groot wordt, hè. Ja. Maar we hebben hier verderop papaya staan. Die zijn zo hard aan het groeien. Dat we denken, joh, moet een beetje minder. Maar de kwaliteit is heel goed. Dus ook weer kijken, kunnen we exotische vruchten ook in Nederland telen? Mag ik u een naam vragen? Ja, Wouter of Kerken. Ik werk bij Wageningen University. Hier zo in de locatie Blijswijk. Groot smaaklab, daar vertelde u net al iets over. U laat tomaten testen op smaak. Dat is een grote business, hè? Ja, tomaten is heel groot in de tuinbouw. Tomaten is ook een heel veel inzetbaar product. Je kan ermee koken, je kan ermee soep mee maken, je kan het bakken. Je kan het, overal wordt tomaten in gebruikt. En als je rekent dat er in Zuid-Europa nog steeds 10 keer zoveel tomaten wordt gegeten dan in het noorden van Europa, dan kan die consumptie nog verder omhoog. Nou, had ik al een bakje koffie op. Eigenlijk mag dat niet voor de mensen die hier aankomen. Hoeveel mensen per dag ontvangt u nou die dan heel specifiek op die smaak gaan proeven en testen? Ja, dat zijn er zo'n 60 per dag. Het gaat eigenlijk het hele jaar door. In de winter is het iets minder druk. Maar ons panel bestaat uit 500 mensen uit de omgeving Blijswijk Zoetermeer. En dan komen er elke keer trekken we er naar 60 uit die daarvoor worden opgeroepen voor een smaakproef. En er worden dus dagelijks groenten geproefd. En daarmee kijken we of de smaak voldoet aan de wensen die de consument heeft. Ja, want de consument is best wel kritisch. U kunt wellicht luisteren, even naar de luisteraar toe, nog wel het verhaal van de wasserbommen, de waterbommen, de kritische geluiden uit Duitsland. Gaat het nu beter met de tomaat, vraag ik aan u? Ja, ik vind het wel. Er is, als je het vergelijkt met 25 jaar geleden, toen was er 1 tomaat. Of waren het 2 tomaten of 3, dat je sherry rond en vleestomaten. Als je nu voor het winkelschap of voor het schap in de supermarkt staat, dan duizelt het je. Dus heel veel variatie, heel veel verschillende toepassingen. Dus de consument heeft een keus gekregen. En dat is wel enorm veranderd. Ja, World Food Day, wat vindt u van dat initiatief? Ja, geweldig natuurlijk. Ik ben hartstikke trots op de markthal natuurlijk. Ja. En ik heb altijd al zitten vlassen van, zouden wij daar niet ook met ons onderzoek aan kunnen bijdragen om dat, verder lading te geven. De markthal is ook allemaal eigenlijk proeven. Hè? Een beetje van dit, een beetje van dat, hier een hapje daar. Ja, ik weet niet of de nadruk nou ligt op het proeven of op het eten. Maar dat laat ik graag aan de luisteraars om daar te komen kijken. En bij ons kunt u in ieder geval proeven. En mag u ook uw stem laten horen om te zeggen, nou, de ene vind ik veel lekkerder dan de andere. Dus grijp uw kans. Er zijn landen waar je niet mag stemmen. Nou, in de markthal mag het wel. Dus we zijn er van maandagochtend tot zondagavond. En het is een hele operatie voor ons, moet ik wel zeggen, met de logistiek, de producten te krijgen, het personeel. Maar ik ben er heel enthousiast over en ik kijk er echt naar uit. Dank u wel. Amour perdu ne revient plus. On pourrait

Sunny, en dan dus de versie vandaag in de late avond van Bobby Hebb. En daarvoor hoorde je een Franstalige opname, zoals te doen gebruikelijk. Die kwam van Salvatore Adamo, geboren in Italië, wonend in België, maar in de Franse taal zeer succesvol met Amour Perdu in de show. Krimpen aan de IJssel is binnen de veiligheidsregio de eerste gemeente die een 6-minuten-zone wordt. Met hulp van de Hartstichting, de Veiligheidsregio, de EHBO, vrijwilligers en sponsoren komen er meerdere AED-buitenkasten te hangen in Krimpen. Terry Mees Hardiman liep niet te hard van stapel en zette zich met hart en ziel in om te praten met burgemeester Martijn Vroom, Peter Plugge van de EHBO, Erlijne van den Berg van de Veiligheidsregio, maar eerst met Laura Slits van de Hartstichting. Krimpen gaat helemaal volgehangen worden met AED's. Hoe blij is de Hartstichting daarmee? Ontzettend blij. Ons doel is natuurlijk dat heel Nederland één grote 6-minuten-zone wordt. Dus dat er overal burgerhulpverleners en AED's binnen 6 minuten opgeroepen kunnen worden. En juist door deze buitenkasten en al het werk wat alle burger of wat iedereen met alle partijen samen heeft gedaan, is nu Krimpen aan de IJssel ook een 6-minuten-zone. Daar zijn we ontzettend blij mee. En een 6-minuten-zone wil zeggen? Dat er eigenlijk overal binnen 6 minuten gestart kan worden met reanimeren en een AED ingezet kan worden. En het oproepsysteem met de burgerhulpverleners en de aangemelde AED is daar een heel belangrijk onderdeel van. Wij leveren de buitenkasten, dus wij leveren 21 gratis buitenkasten. Erlijne van de Berg, veiligheidsregio. Wat is jullie bemoeienis geweest met het realiseren van zo'n groot aantal AED's hier in Krimpen aan de IJssel? Ik kan helaas niet zeggen dat we aan de AED's zelf een bijdrage hebben geleverd. Dat is echt het verdienste van de gemeente zelf. Wat wij als veiligheidsregio hebben gedaan is dat we het burger-AED een warm hart toedragen. En dat we als veiligheidsregio hebben gezegd, vanaf de meldkamer maken wij een koppeling mogelijk naar burger-AED. Zodat wanneer een burger 112 belt, er vanaf onze meldkamer direct een alarmering van burgers plaats kan vinden. Bij de toepassing van AED's speelt ook de EHBO een belangrijke rol. Naast mij Peter Plugge van de EHBO. Hoe ligt de rol van de EHBO in relatie tot AED's? Nou, wat wij doen is dat we de vrijwilligers opleiden. We zijn gevraagd door de gemeente om dat te doen. We zijn er begin van het jaar mee begonnen, in maart ongeveer. En inmiddels hebben we zo'n kleine 300 mensen opgeleid. En er gaan er nog 70 komen, dus dan zo rond de 370 gaan we erop leiden. U hoort de borst van het slachtoffer. Open dan de elektrodenverpakking en neem de elektroden eruit. Trek een elektrode van het plastic tussenvel. Toevallig werd afgelopen week bekend dat er toch een heleboel mensen daar een beetje huiverig tegenover staan. Toch allemaal een beetje eng vinden. Ja, dat merk je ook wel tijdens de cursussen. Want het is best wel heavy wat er gebeurt. Hè. Ook al zijn het maar poppen, maar als ze dan beginnen met reanimeren, dan schrikken de mensen vaak af. Maar met de goede begeleiding van de docenten erbij en als ze de vaardigheden ook hebben, want daar draait het uiteindelijk om, niet alleen de kennis, maar vooral ook de vaardigheid. Dan zie je dat angst een stuk afneemt. Dan zijn er aan het eind altijd nog mensen die twijfelen. Maar dat zijn er niet zo heel veel. En dan bestaat er ook altijd nog de mogelijkheid, als ze willen, dat ze nog een extra cursus doen. En dat je zegt van nou goed, dan voel ik me veel zekerder. En wat natuurlijk belangrijk is, dat stel dat er ooit eens wat gebeurt, dat er een goede nazorg is. Dat je je verhaal kwijt kan, dat je erover kan praten. En die mogelijkheid is bij ons, maar die is ook bij andere instanties aanwezig. Plaats de elektrode bovenop de ontbloten borst van de patiënt, zoals aangegeven. Martijn Vroom, u moet een tevreden man zijn. Ja, we hebben als eerste gemeente in de wijde regio nu dat op elke plek in Krimpen zit je zo dicht bij een AED en bij een vrijwilliger die kan reanimeren dat er al binnen 6 minuten met redden kan worden begonnen. Ja. Ja, het bijzondere is natuurlijk dat we kennen allemaal wel de AED's die binnen hangen, maar ze komen nu overal in Krimpen te hangen, ook buiten. Ja, we hadden eerst helemaal geen beeld van hoeveel er eigenlijk waren, dus daar zijn we eerst maar eens naar op zoek gegaan. Blijkbaar meer dan 70 AED's in Krimpen te hangen, maar bijna allemaal binnen. Dus tijdens de openingstijden van de supermarkt hangt die er, maar wel binnen. Gemeentehuis, binnen. Zwembad, binnen. Ja, en voor de meeste ongelukken en gebeurtenissen zijn natuurlijk niet tijdens kantooruren. Want de meeste uren zijn buiten kantooruren. Dus ja, nu moeten ze naar buiten. Nou, dat is duur. Want dan moet je een speciale klimaatgekoelde of kast hebben. Kost meer dan 1000 euro. En daarvan hebben we er dus heel veel gekregen van de Hartstichting. Die zei, wij komen jullie helpen. Uiteraard moet een en ander bekost worden met behulp van sponsoren. En daar hebben er best een aantal aan meegewerkt. Ja, de gemeenteraad zei, we vinden dit zo belangrijk, we hebben hier veel geld voor over. En toen heb ik wel gezegd, nou laten we eerst eens kijken of dat in het dorp ook zo leeft. Want volgens mij zijn er heel veel mensen die het leuk vinden om hier aan mee te doen, ook als vrijwilliger en niet alleen als geldgever. En we hadden echt al binnen afzienbare tijd van bijvoorbeeld de Lions en de qua wonen en van ook individuele inwoners gewoon echt bij elkaar meer dan 12.500 euro sponsorgeld. En daar kunnen we dus nu die buitenkasten van vullen met AED's. Hoeveel AED's komen er in totaal in Krimpen aan de IJssel te hangen? Er hangen er dus nu al 70 binnen, met name binnen, maar we gaan er in ieder geval 21 buiten hangen. Kunt u zeggen op hoeveel afstand de gemiddelde Krimpenaar tot een AED woont? Ja, precies, want de regel is 500 meter. Wanneer wordt het allemaal gerealiseerd? Nou, we hebben ze deze week gekregen. Nu net heeft de Hartstichting de laatste kast aan ons overhandigd. En nu gaan ze naar de jongens van het installeren. En voor de kerst moet rond zijn. Dus je moet zeggen, we hopen dat je ze niet nodig hebt. Maar we weten dat dat wel zo is. En dan kan je maar beter voorbereid zijn. En dan hebben wij hier dus bovengemiddeld veel vrijwilligers in Krimpen die zeiden, ik ga zo'n cursus doen, mij mag je opschrijven. En dat is natuurlijk iets om heel trots op te zijn als burgemeester. Dat er zoveel mensen zeggen, ik ga me belangeloos inzetten voor de mensen in mijn dorp. The girl, and I'd go a thousand times around the world just to be closer to her than to me. And Aubrey was her name. I never knew her, but I loved her just the same. I loved her name. Wish that I had found the way and the reasons that would make her stay. I have learned to lead a life apart from all the rest. I can't have the one I want, I'll do without the best. How I miss the girl, and I'd go a million times. She had been mine. In heel Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. You know, if you break my heart, I'll go. But I'll be back again. Cause I told you once before goodbye. But I came back again. I love you so, oh, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I thought that you would realize that if I ran away from you, that you would want me to. But I got a big surprise. Oh, oh, oh, oh, you could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, oh, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again. We hoorden de Fab Four, zo werden ze wel genoemd. De Beatles natuurlijk en I'll Be Back. En daarvoor hadden we die prachtige plaat van David Gates en Brad. Ja, toen was hij nog samen met die andere boys voordat hij de solo carrière begon. En hij zong over Aubrey. Smartphonegebruik in het Nederlands verkeer leidt tot tientallen doden en honderden gewonden per jaar. Dit moet veranderen. Om die reden is de gedragsveranderingscampagne Wees Geen Smombie gelanceerd. De eerste borden met de tekst Wees Geen Smombie zijn bij Amstelveense middelbare scholen geplaatst. De borden moeten jongeren erop wijzen dat fietsen en gebruik van de smartphone echt niet samengaan. Je hoort Herman de Bruin in gesprek. Er komt een campagne Wees Geen Smombie. En wat een smombie nou is, nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Maar Erwin van Dalen, hij is directeur en verkeersdeskundig adviesbureau Via van Dalen, en André van Nieuwenhuizen zijn allebei in de studio om dat allemaal uit te gaan leggen. Welkom heren. Ja, een bureau Via van Dalen, dat is een verkeersbureau? Ja, verkeerskundig adviesbureau inderdaad. Ja. Want daar doen jullie dit soort campagnes voor of ook nog andere dingen? In de meest brede zin van het conceptuele oplossingsgericht kijken naar verkeerskundige problemen. Ja. En dat eigenlijk heel concreet oplossen. En dan een campagne Wees Geen Smombie. Hier heb je een enorme poster neergelegd hier op tafel. Ik kan de luisteraar niet zien. Maar het heeft met smartphones te maken, denk ik. Als ja, ik het zo zombie zie. Is een samenvoeging van smartphone en zombie. Oh, dat is het. Vorige. Ja, dat moet je even weten. Ja. Vorig jaar was het meest populaire woord onder de jeugd in Duitsland. En wij zijn aan het filosoferen geweest, wat kunnen we nou bedenken over het smartphonegebruik in het verkeer. En hebben we ook met wat jeugdigen gedaan. En die zeiden, waarom gebruik je het woord smombie niet? Die kennen het al. Ja, ja. En het is natuurlijk een heel universeel woord om aan te duiden, om het probleem eigenlijk aan te duiden. En we zijn grote stukken van ons land zijn inmiddels smartphone verslaafd en beeldscherm verslaafd. En als je dat combineert met het verkeer, dan gaat dat niet goed. Gaat dat niet goed, nee. Nee. Alle weggebruikers zie je in smombies veranderen. Ze staan alleen maar op het scherm te kijken en lopen bijvoorbeeld tegen lantaarnpaal aan. Nou, dat is nog tot daar aan toe. Dat is nog tot daar aan toe, maar ze steken ook wel eens gewoon over. Ja, terwijl ze met de smartphone bezig zijn. Ik kom het ook zijn. Regelmatig tegen. En je ziet ze ook fietsen met één hand aan het stuur, oortjes in en kijkend op het scherm terwijl ze aan het fietsen zijn. En dat, dat is toch wel een oorzaak van toename van ongevallen. Ja, maar wat denken jullie met deze campagne te bereiken dan? Dat volgend jaar niemand meer op zijn smartphone kijkt? Daarvoor is de materie veel te weerbarstig. Ja. Het gaat erom dat we een begin maken met de bewustwording ervan dat je die smartphone in het verkeer niet moet gebruiken. Nee. Hoe ga je het uitrollen? Daar hebben we vast over nagedacht. Ja, we zijn bij een aantal gemeentes langs geweest. Daar hebben we de campagne gepresenteerd. En het is overal zeer positief ontvangen. Mm-hmm. 27 en 28 september staan we op de Dag van de Openbare Ruimte. Dat is een beurs in Utrecht voor een verkeersbeurs. Ja. Daar gaan we het ook presenteren. Ja. En daar komen toch veel beleidsmakers en bepalers van gemeentelijk niveau. Mm-hmm. En dan kunnen we eigenlijk de campagne nog een keer helemaal goed uitleggen. Het is voor ons als klein bedrijf toch lastig om alle gemeentes in Nederland te benaderen. En het concept en het idee achter het concept goed uit te leggen. Dus we hopen dat we daar op de beurs gewoon genoeg aandacht voor krijgen. En we zijn op LinkedIn en social media zijn we er ook heel druk mee om het verder onder de aandacht te brengen. En het kan misschien ook een soort olievlek effect hebben. Als de ene gemeente denkt dat gaan we doen, dan de andere gemeente die hoort dat weer en die gaat daar ook mee door. Dat is een beetje de bedoeling, denk ik. Ja, we hebben de gemeente Amstelveen, die heeft het omarmd. Die heeft de fietspad variant gekozen. Dat hebben ze bij een aantal scholen neergehangen. Eigenlijk waar je het schoolterrein afrijdt, dat de kinderen dan zien, wees geen smombi. En die willen dat nu bij alle sportterreinen en alle scholen gaan uitrollen. Erwin van Dalen en André van Nieuwenhuizen van Via van Dalen, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het uitrollen van deze actie. En dat het ook maar mag zijn dat er minder verkeersslachtoffers komen. Daar gaan we allemaal voor, denk ik. Dat is het streven. Dank je wel. Dank u wel. We'll be right back. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Barbara, this is Shirley. You might not know who I am, but the reason I'm calling you is because I was going through my old man's pockets this morning, and I just happened to find your name and number. So woman to woman, I don't think it's being any more than fair than to call you and let you know where I'm coming from. Now, Barbara, I don't know how you're going to take this, but whether you be cool or come out of a bag on me, you see, it really doesn't make any difference. But it's only fair that I let you know that the man you're in love with, he's mine. From the top of his head to the bottom of his feet, the bed he sleeps in, and every piece of food he eats. You see, I make it possible. The clothes on his back, I buy them. The car he drives, I pay the note every month. So I'm telling you these things to let you know how much I love that man. And woman to woman, I think you'll understand just how much I'll do to keep him. Woman to woman, if you've ever been in love, then you know. Now if you were in my shoes, wouldn't you have done the same thing too? Whoa, woman to woman, can't you see where I'm coming from? Woman to woman, ain't that the same thing you would have done? Woman to woman, now should I just step aside and let her take what's rightfully mine? Oh, woman to woman, was I right or was I wrong? You see, I don't want no trouble now. I hope you understand. I love that man, and he's mine. I'm talking to you, woman to woman. You should be woman enough to understand. We mochten een ogenblik meeluisteren met een telefoongesprek dat Shirley Brown had met Barbara. Jawel, Woman to Woman, zo heette de plaat. En daarvoor John Mayer. En hij zong Waiting on the World to Change. En dat er nog veel moet veranderen in de wereld, dat staat vast. Lisbeth List, de musical, vertelt een ongelooflijk levensverhaal over een prachtige carrière. Het is een intens verhaal over een vrouw die echt alles overwon. De zelfmoord van haar moeder meteen na de bevrijding uit het Jappenkamp, een slechte relatie, een neerwaartse carrière en het verlies van Ramses en van haar grote liefde Rob. Radio Capelle sprak met Milou Butijn over deze voorstelling die nu door het land reist. Ze heeft zelf inderdaad samen met haar dochter ons geholpen bij het schrijven van het script. Oké, en de voorstelling, die is recentelijk in première gegaan, geloof ik, hè? Ja, klopt. Daar was jij natuurlijk bij, denk ik. Zeker, ja, en ik niet alleen. We hadden heel veel BN'ers waren aanwezig, maar het belangrijkste persoon, Lisbeth List zelf. Ja. Dat was toch wel echt een Het was alsof de koningin binnenkwam. En het moment dat zij plaatsnam in de loge in het Koninklijk Theater Carré, ontstond er ook spontaan een minutenlange applaus. Mm-hmm. En mensen hingen voor haar staan. En ja, het was echt een kippenvel moment. Ja, ja. Want dat is natuurlijk heel bijzonder. Want dat zat volgens mij niet echt in de verwachtingslijn dat ze er wellicht bij zou zijn, hè? Ja, enorme verrassing dus. Ja, je hoopt het. Je hoopt dat je dat ze het aan kan. En wat je zegt, ze is enorm broos. Maar ja, weet je, ze wilde er zelf ook heel graag bij zijn. En met behulp van haar dochter Elisa en Hans Cornelis is het allemaal goed gekomen. En is ze na de voorstelling, is ze samen met de cast, heeft ze een staande ovatie gehad. En ze vond het waanzinnig emotioneel en heel herkenbaar. En René van Wegberg heeft, die Lisbeth List vertolkt, die heeft het zo enorm goed gedaan. Mm-hmm. Ja, ik weet niet of je recensies hebt gelezen, maar die zijn allemaal zo lovend over hoe zij Lisbeth List neerzet. Als je ogen dicht doet, is het net alsof Lisbeth daar zelf staat. En zij heeft dat zelf ook. Ze kreeg echt tranen in haar ogen, omdat ze echt het idee had dat ze echt eventjes weer terugging in de tijd. En ze inderdaad alle geliefdes die voor haar overleden zijn, dat ze die toch weer even bij zich had. Ja, ja, ja, ja. Want het is allemaal in het persoonlijk leven wat we in de voorstelling te zien krijgen. Ja, dat klopt. Ja, het is echt. Er komt wat wijn bij kijken natuurlijk. Er komen de ups en de downs mm-hmm. komen voorbij. Ramses komt voorbij. Jacques Brel. Robert Braaksma, de overleden man van Lisbeth, is erbij. De dochter komt voorbij en haar ouders, wat jij al in de introductie vertelde, is dat zij best wel een roerig verleden heeft toen ze klein was. En ze heeft 3 moeders gehad en dat kun je ook niet onbespreekbaar laten. Dus die komen ook allemaal voorbij. Ja, ja, ja. Zijn er nou ook nog dingen die, laat ik zeggen, bij het grote publiek niet bekend zijn, maar die uit de voorstelling dan ook nog naar voren komen? Ja, wij hadden dat toch. Want we hebben na de voorstelling natuurlijk wat mensen gevraagd, hè, wat ze van vonden. En ook familie en mensen die Lisbeth heel goed kennen. Mm-hmm. En die zeiden ook van, het is echt, de manier van communiceren is echt zoals ze is. En er waren dus gewoon bepaalde dingen dat ze niet, heel veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat zij waanzinnig onzeker en heel veel faalangst had. En ook mm-hmm. toen zij Edith Piaf deed, dat zij het idee had dat ze daar helemaal niet goed genoeg voor was. En terwijl als zij op het podium staat, ze een soort uitstraling heeft van, joh, ik kan de wereld gewoon aan. Mm-hmm. Maar er zat zoveel onzekerheid bij haar. En dat waren toch wel heel veel momenten dat mensen dachten, oh, dat had ik echt niet verwacht dat zo'n impact had. Ja, zeg maar. Ja. Oké, okay. Nou, dat is mooi in ieder geval. En ja. Nou ja, je zei zelf al, de hoofdrol wordt gedaan door René van Wegberg. Hè. Die hebben wij in het afgelopen seizoen ook, Viva la France, hebben we je toen over aan de telefoon gehad. Ja, klopt. Kun je nog een paar namen noemen die in de cast zitten en welke rollen spelen ze dan? Jazeker, Jonathan de Moor. Die heeft ook in Soldaat van Oranje gespeeld. Die speelt Robert Braaksma, de overleden man van Lisbeth en Jacques Brel. Dus het is een onwijs moeilijke taak, want die nummers van Jacques Brel zijn niet makkelijk. Michael Konings, die speelt Ramses Shaffi. Julia Barendse, die is de dochter, Elisa. En Johnny Berendse speelt Fees, Notenboom. Mm-hmm. En Job, Gruiter en Bernice, die zijn ensemble. En wat wel heel erg mooi is, die spelen dus de vader en moeder van Lisbeth. Wat ook heel mooi is, dat Job, die kan heel mooi op de cello spelen. En die begeleidt nummers van Lisbeth op zijn cello. Dus ze heeft een soort dubbel rol, maar dat maakt het wel heel erg mooi. Alleen. Toe vergeet de strijd, toe vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Lief,